गुरु ने जैसे जब तक हम जब तक क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्र अवस्था में तब तक तो सगुण है और निरोध अवस्था में निर्गुण है जी। ये बात ठीक है, ये तो विशेषण है ना गुरु जी। बस सगुण में निर्गुण तो रहता ही है, ऐसे नहीं तो फिर वो ये क्या हुआ, ये यूं सोच रहे हैं कि सगुण है तो वहां निर्गुण तो बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बात हो जाएगी ना कि भाई ऐसा ऐसा हम कहने लगे कि जब वो निर्गुण है तो वहां सगुण है ही नहीं। सगुण का तो मतलब ये है कि वो निर्गुण के सहित है, सगुण जो है उसका निर्गुण के सहित सगुण रूप है, निर्गुण के सहित जो बुद्धि है तब वो सगुण है। निर्गुण और प्रकृति का जो संयोग है उससे जो एक अभिव्यक्ति हुई वो सगुण बता रहा हूं, और वो एक ऐसी एंटिटी है कि जिसमें दोनों सब, वो जो बुद्धि थी वो तो उस जैसी हो गई, और बुद्धि तो थी वो निर्गुण जैसी हो गई, निर्गुण जो था वो बुद्धि जैसा हो गया। तदाकारापत्ति मात्र होती है, वो घुसता नहीं उसके अंदर, प्रतिसंक्रमण नहीं करता कि वो जो निर्गुण था वो बुद्धि के अंदर घुस गया, ऐसे नहीं। ये एक बात है विशेष ध्यान देने की। उसी को आनंद कहते हैं कि शांति मात्र शेष रहती, दुख नहीं रहते हैं, शांति शेष रहती है। हाँ तो अनुभव तो होता ही तुरियावस्था में, गुण नहीं है वो आनंद नहीं है, इसलिए तो वहां सांख्य में कह भी रखा है नानंदा व्यक्ति, क्या एक सूत्र है ना छठे अध्याय में या पांचवी में है। हाँ आनंद को क्या कहेंगे, वो पदार्थ है, द्रव्य है, गुण है, क्या है? नहीं आनंद गुण है, ये कौन मना कर रहा है गुण के लिए? तो फिर वो गुण उसमें है तो फिर वो निर्गुण कैसे हुआ? नहीं आनंद की अभिव्यक्ति तो देखिए जब हम एकाग्र अवस्था में होते हैं यहीं पर, इससे भी पहले हो जाती है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, संप्रज्ञात अवस्था में ही आनंद प्रकट होता है। नहीं मुक्ति आनंद प्रकट होता है, बिल्कुल सही बात है, इसका कोई नकार नहीं है। जब आत्मा का गुण जो है वो अनुभव करने का ज्ञान गुण है, ठीक है, और आनंद भी एक गुण है, उसको अनुभव करने का सामर्थ्य होता है कि नहीं होता है जीवात्मा के अंदर, है ना? तो जो सगुण अवस्था में आनंद का अनुभव करते हैं करता है, जब निर्गुण अवस्था में, निर्गुण अवस्था में जो प्राप्ति है उसको क्या कहते हैं? निर्गुण अवस्था में तो शांति रूप अवस्था है, शांति दुख को अनुभव करने वाला है। वहां पर अनुभविता और अनुभाव्य विषय दो तो रहते ही नहीं। गुरुजी मुक्ति मानंद नहीं भोगता क्या? देखो अब कहां पहुंच गए, निर्गुण सगुण की बात है, तो वो मुक्ति में सगुण रहेगा क्या? निर्गुण निर्गुण रूप वहां पर यदि ऐसे कहते हैं ना कि जीव जो है, हाँ इधर इधर सत्यनंद जी, हाँ क्या क्या बात है, बोलिए आप बात चला रहे थे। विचार विमर्श कर रहा था कि मैं जो बात कही वो ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, मैं आप पुष्टि देना चाह रहा था। हाँ तो मैं आप बोलिए, थोड़ी देर कोशिश कीजिए। मैं यही कोशिश मेरा गुरु जी, प्रश्न तो वही है, मुझे अभी तुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं मिल पाया। शास्त्र में ऐसे कहा है, शास्त्र के शब्द प्रमाण में दे रहा हूं, ये प्राचीन शब्द प्रमाण, अभी अपने स्वामी जी महाराज की जो सत्यार प्रकाश आदि का जो है ना उसको बीच में नहीं ला रहा हूं, वो तो मैंने पढ़ ही रखा है पूरा, अच्छे से पढ़ा है, वो पूरा ध्यान से याद भी है बहुत सारा, अच्छे से पढ़ा है। पर मैं जो सांख्य है, उपनिषद हैं, श्रीमद भगवद गीता है, वेद हैं, इनको सामने रख करके और विचार कर रहे हैं, निर्गुण और सगुण को सामने रखकर। तो अब बोलिए, अब इस इस परिप्रेक्ष्य में बोली। श्रीमद् भगवद गीता मैंने चार चीजें, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सांख्य योग। जी गुरु जी, एक बात ना, मैं पूरा सत्यार्थ प्रकाश को नहीं ले रहा हूँ, किसी भगवद गीता को नहीं ले रहा हूँ, किसी को भी नहीं ले रहा हूँ, बस अपने एक बुद्धिगत प्रश्न को आपके सामने रखा, फिर उसका समाधान बुद्धि रूप से ही दीजिए। निर्गुण होता। प्रश्न ये है गुरु जी, आप हमने एक बुद्धि से पता चलता है कि आत्मा का गुण है जो ज्ञान, ठीक है, वो निर्गुण हो जाता है तो परमात्मा का आनंद जो स्वरूप है या शांति आप कहते हैं, तो शांति का अनुभव कैसे हो पाता है? आपने कहा आत्मा का गुण है ज्ञान, ये वाक्य बोले आपने जी, तो ये किसके वाक्य को उद्धृत कर रहे हैं, मेरे वाक्य को या अपने वाक्य को? बुद्धिगत, मेरे वाक्य, ये समझ में अभी तक हमारे समझ ऐसी बैठी। निर्गुण मतलब कोई गुण रहित, गुण कोई होता ही नहीं है, फिर उसका आप बोलते हैं मोक्ष में सुख है, शांति है, आनंद है, वो कैसे प्राप्त अनुभव कर पाए? तो एक अलग अलग अर्थ में बोला जाता है, अब उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुक्ति की क्या स्थिति होती है, उसका भी एक अलग बात हो सकती है वो तो। चलो, निर्गुण अवस्था में आप शांति बार बार ये तो प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, निर्गुण अवस्था में जो शांति शब्द का प्रयोग करते हैं आप, वो शांति की स्थिति आत्मा में कैसे, उसका आप कैसे कह पाएंगे ये मेरी शांति की स्थिति है जब गुण ही है ही नहीं, किस आधार पर कहेंगे? देखिए, जब हम बुद्धि के साथ संयुक्त होते हैं ना, तभी हम अनुभव करते हैं कि मैं अब शांत हूं, ठीक है। बुद्धि धर्म से आप अलग हो गए, बुद्धि से अलग होते ही आप ये नहीं कह सकते कि मैं शांत हूं, शांति तो होती है पर आप ये नहीं कहोगे कि मैं शांत हूं, वहां पर अनुभविता और अनुभाव्य विषय दो रहते ही नहीं है। जैसे ही आप बुद्धि निरोध अवस्था में जैसे ही आप जाते हैं, चाहे आप 5 सेकंड के लिए जाएं, निरोध अवस्था में जाते हैं तो वहां अनुभविता नहीं रहता, अनुभाव्य विषय नहीं रहता, ऐसे भेद करके दो, अनुभविता होगा तो मेरा विषय होगा अनुभाव्य विषय, पर वहां ऐसा नहीं रहता है। निर्गुण चिन्ह मात्र है, प्रकाशक है, वो ज्ञान मात्र है, निर्गुण के अंदर ज्ञान रहता है ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं, निर्गुण ज्ञान का आधार तो जो है ना वो प्रकृति ही है, निर्गुण उसका प्रकाशक है। अच्छा गुरु जी, ज्ञान का आधार प्रकृति है, निर्गुण उसका प्रकाशक है, ज्ञान का आधार बुद्धि है, निर्गुण उसका प्रकाशक है, जैसे कि कंप्यूटर में जो सारे सूचनाओं को वो कलेक्ट किया है उसने, यंत्र ने, तो करंट आते ही वो प्रकाशित हो जाता है, करंट यदि ना सप्लाई हो तो वो प्रकाशित नहीं होता। तो निर्गुण तो ऐसे है जैसे करंट की तरह, बिजली के करंट की तरह है, और जो भी ज्ञान का आधार है वो तो बुद्धि ही है, उसको वहन कर रही है, उसको धारण कर रही है, आधार है बुद्धि, तो निर्गुण अवस्था में बुद्धि रहती है। निर्गुण अवस्था में बुद्धि कहाँ रहेगी? नहीं रहती है। हाँ। नहीं, यहां पर भी आप 2-4 सेकंड के लिए आप एकदम से शांत हो जाएं, निरोध अवस्था में पहुंच जाएं, निरोध अवस्था, तो वहां निर्गुण नहीं, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था। अच्छा जी, आपका ध्यान गया है कि ये इनकी तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था नाम और वृत्ति सार्वभौमित्व की भूमिका जो बनाई है स्वामी जी ने, वो अलग बनाई है इससे। यहां पर भूमिका है बुद्धि बोधात्मा पुरुष किम स्वभाव है, वृत्ति निरोध होने पर बुद्धि बोधात्मा पुरुष किम स्वभाव है, तदा दृष्टि की जो भूमिका है योग दर्शन में, बुद्धि बोधात्म पुरुष किम स्वभाव है, और स्वामी जी ने इसकी भूमिका बनाई, जब मन सब तरफ से वृत्तियां मन की हट जाती हैं तो मन का मन कहां ठहरता है। स्वामी जी ने इस सूत्र की यह भूमिका बनाई, माने सब तरफ से मन जब हट जाता है तो मन कहां ठहरता है, और इन्होंने भूमिका बनाई कि बुद्धि बोधात्म पुरुषा, बुद्धि का बोध, बोध माने प्रकाशक, उस आत्मा का क्या स्वभाव होता है। तो तदा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था न, और जब वृत्तियां चालू रहती हैं तो उस पुरुष का क्या स्वभाव होता है, वृत्ति सारूप्य की ये भूमिका है। और तो स्वामी जी ने कर दिया वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति का मतलब जो हमारी स्थिति होती है समाधि में, जो स्थिति होती है उसके समान ही व्यवहार काल में हमारी स्थिति होती है, वृत्ति सारूप्य होती है। समाधि में जो हमारी एक स्थिति होती है वर्तमान का, वृत्ति मानी वर्तमान का, समाधि में जो हमारी वर्तमानता होती है उसके समान ही इतरत्र व्यवहार काल में स्थिति होती है। इतरत्र मानी व्यवहार काल, और वृत्ति मानी समाधि में वर्तमानता, और सारूप्य मानी उसके समान। तो वो योग दर्शन के अनुसार बुद्धि बोध आत्मा का क्या स्वभाव बोधे की तदा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था, तब दृष्टा के स्वरूप में ठहरा हो जाता है अपने स्वरूप में, और जब वृत्तियां चालू हैं तो वृत्तियों के समान रूप होता है। इतरत्र मानी वही, इतरत्र मानी जब वृत्तियां चालू हैं, वृत्तियां चालू हैं तो वृत्तियों के समान रूप रहता है। कौन रहता है? दृष्टा। तो दृष्टा की दो स्थिति है, या तो वृत्ति सारूप या स्वरूप में स्थिति। दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध भी प्रत्यानुपश्या, दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध, ये निर्गुण स्वरूप का व्याख्यान है, प्रत्यानुपश्या ये सगुण रूप है उसका। दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध ये उसका निर्गुण रूप है, प्रत्यानुपश्य जो बात कह रहा है वो उसका सगुण रूप है। तो इन इतने मात्र से, और फिर जो वो कहते हैं ना आगे चल करके कि पहले पाद के अंत में रितंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्व तज्ञा संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि, ये निर्गुण का रूप है। तस्यापि संस्कार का और ज्ञान का भी निरोध हो गया, संस्कार और तत् परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्ण, ये जो गुण वैतृष्ण स्थिति ये निर्गुण का रूप है। तत् परम पुरुषख्याते, पुरुषख्याति तो ये उसकी स्थिति है जो कि संप्रज्ञा समाधि का जो चतुर्थ रूप है, अस्मितानुगत जो संप्रज्ञा समाधि है वो पुरुष ख्याति कही जा रही है। तत् परम पुरुषख्याते, पुरुषख्याति होने पर मानी ये जो अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि की जो पराकाष्ठा है उसके बाद बुद्धि से जो अलगाव हो गया गुण वैतृष्ण, ये निर्गुण का रूप है। तथा सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम, ये निर्गुण का रूप है। सत्व उतना ही शुद्ध हो जाए जितना पुरुष शुद्ध है, ये पुरुष की निर्गुण अवस्था की बात है। फिर निर्गुण अवस्था वहां भूमा का जो वर्णन है, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् विजानाति नान्यत् शृणोति स भूमा, ये निर्गुण का रूप है। और जो मांडुक श्रुति में जो दर्शाया है ना चतुर्थ अवस्था, वो निर्गुण का रूप है। अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंत्यम प्रपंचोपशमम एकात्म प्रत्यसारम, एकात्म प्रत्यसार है वो शब्द, एकात्म प्रत्यसारम, एक मैं हूं इस प्रत्यय का जो आधार है। ओम गुरु जी, आपने एक कहां से प्रमाण दिया पता नहीं मुझे, नान्यत् श्रृणोति नान्यत् पश्यति क्या है और क्या है, नान्यत् विजानाति, नान्यत् विजानाति सब छांदोग्य उपनिषद का है। यहां इस वाक्य का इस प्रकार अर्थ है, ना अन्यत् पश्यति, दूसरा नहीं देखता है, मतलब कुछ ना कुछ वहां देख रहा होता है, को नान्यत् पश्यति दूसरे, हाँ द्वितीय नान्यत पश्यति, दूसरे को नहीं देख रहे, मतलब वहां पश्यति क्रिया तो है पर स्वयं को देखता है या परमात्मा को देखता है? परमात्मा तो अन्य हो गया, किसी भी अन्य को नहीं देखता है, तो देख कुछ तो पश्यति क्रिया है ना, तो ठीक है उसका जो क्रिया दर्शन रूप जो क्रिया है तो एक वो भी रूपवान चीज की बात नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं दृश्य भी होना चाहिए, नहीं नहीं दृश्यवान चीज की नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब वहां सार्थकता के लिए कह रहे हैं कि कोई विषय भी चाहिए, अनुभाव्य विषय भी चाहिए, अन्य नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ एक अनुभाव्य चीज, एक तो विषय है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो विषय उससे अन्य देख रहे हो या खुद उसको देख रहे हो? खुद को भी मान लीजिए, चलो मैं खुद को, मुझे ये पता नहीं था मैं परमात्मा परख ले रहा था अब तक, अगर मैंने खुद को भी देख रहा होता है तो कुछ तो है विषय, तो ठीक है तो, विषय तो फिर निर्गुण कहां से हो गया? नहीं नहीं वो तो गौण कथन है, यदि आप ऐसे ही जाएंगे ना तो गौण कथन आपने अभी कह रहे, हाँ वो तो ऐसा ही, यदि आप देखेंगे कि कुछ न कुछ विषय होना चाहिए तो ये तो फिर वो बोलने के लिए, ऐसे तो दृष्टा शब्द में भी कर्ता कारक में प्रत्यय दिख रहा है, दृष्टा मानी देखने वाला, तो निर्गुण अवस्था में देखने वाला इस तरह से नहीं है कि किसी अपने से अलग को देखने वाला है, अपने से भिन्न को देखने वाला ये अर्थ नहीं है वहां, चलो अपने आप को भी देखने वाला तो आत्मा आत्मान खुद ही विषय बना हुआ है, हाँ तो वो विषय तो वहां भी है विद्यमान, हाँ वो ठीक है, फिर वो अपने से अलग कुछ हो गया ही नहीं ना, से हो गई बात, निर्गुण का मतलब प्रकृति के गुणों से असंश्लिष्ट, प्रकाश क्रिया स्थिति से असंश्लिष्ट, बुद्धि से असंश्लिष्ट, एक एक सिद्धांत ये लेंगे तो अन्य शब्द का अर्थ यह लगेगा कि इस प्रकृति को नहीं देख रहा वो, अच्छा तो फिर किसको देख रहा है? अपने को देखे या परमात्मा को देखे, दो अर्थ निकल सकते, पहले परमात्मा का अर्थ आप मुझे, क्योंकि आप ये अर्थ लगा रहे कि सर प्रकृति के गुणों से रहित, जी प्रकृति के गुणों से यही है ना, जो बुद्धि के अंदर जो एक एक क्षण परिवर्तित हो रहे हैं ना, जो प्रकृति का प्रकाश, ये तो व्याख्या भी की है वहां पर व्यास भाष्य में बहुत ही अच्छे से, कि दृष्टा, आज मैंने उस पर कुछ लिखा भी है कि दृष्टा जो है बुद्धि के प्रकाश से और दृष्टा के प्रकाश में क्या भेद है, दृष्टा का जो प्रकाश और बुद्धि का प्रकाश इसमें क्या भेद है, तो वहां पर एक बात लिखी है कि दृष्टा का प्रकाश और बुद्धि के प्रकाश में बिल्कुल विरूपता भी नहीं है, स्वरूपता भी नहीं है, कि ये एक जैसे ही बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते, ये विरूप है ये भी नहीं कह सकते, नात्यंतम स्वरूपा नात्यंतम विरूपा, बुद्धि का जो प्रकाश है वो बदलता रहता है, ऐसे कह दिया कि बुद्धि का प्रकाश और दृष्टा का प्रकाश अलग अलग नहीं है, एक जैसे ही है, समरूपा, क्या क्या भेद है, बोले बुद्धि का प्रकाश बदलता रहता है, अभी मैं आपको देख रहा हूं, अब मैं इनको देखने लगा, वृक्ष को देखने लगा, पर दृष्टा का प्रकाश तो हमेशा एक रस रहता है, तो जो एक रस प्रकाश वाला है वो बुद्धि के पीछे जो मौजूद है, थोड़ा ये इसके लिए ना थोड़ा सा, मैं लंबी लंबी निरोध समाधि की बात नहीं कर रहा, इसके लिए ना मैं इसलिए बात ये कहता हूं, 5-7-10 सेकंड के लिए निरोध अवस्था का अनुभव करना चाहिए, घंटों घंटों निरोध समाधि की बात नहीं कर रहा हूं, इसके ये ज्यादा कठिन नहीं है समझने के लिए निर्गुण, आप पर इतना इसके लिए आधार बनाइए कि 10 सेकंड के लिए कम से कम निरोध अवस्था में चले जाएं, पूरा शांत, उस अवस्था में आप अपने स्वरूप को देखिए वहां क्या घटित होता है, तो वहां अनुभव करके और फिर इन शब्दों का अर्थ देखेंगे ना तो ज्यादा सरल होगा समझना। गुरु जी, गुण से हम ये क्यों लेते हैं, प्रकृति प्राकृतिक गुण सत्तर से इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख क्यों नहीं ले रहे हैं? वो तो प्राकृतिक ही है ना सारे, इच्छा द्वेष प्रयत्न सारे प्राकृतिक हैं, बुद्धि के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो वो तो हो ही जाता निरोध अवस्था में, तो ये सारे छूट ही जाते हैं गुरु जी, उसी अवस्था में निर्गुण, उसी अवस्था में निर्गुण कह रहे, ये तो आप निकलने वाला, निकलने वाला हल निकलने वाला नहीं है, या बुद्धि में से नहीं निकलने वाला जो बैठ गया, आपके बुद्धि में जो है और मेरी बुद्धि में जो है दोनों में से निकलना अभी इस समय वो टाइम लगेगा आप में या जी नहीं वो तो जो भी आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप में क्यों निकलेगा जो किसी चीज में आप संतुष्ट हैं तो नहीं मुझे तो कोई बात नहीं वो जो प्रमाण आप पूरे विचार करेंगे ना ये इस लेख को मैं आपको दूंगा सगुण निर्गुण वाला लेख उस पर आप पूरा विचार करना थोड़ा अभी बोलने में छूट भी जाता है ना आप विचार करना फिर उसमें कोई शंका हो तो फिर विचार करेंगे बैठ करके कि ये इसमें बात समझ में नहीं आ रही क्या लिख दिया वो तो युक्तियां तो ये प्रकाशक के रूप में देखते हैं ना निर्गुण को निर्गुण को प्रकाशक के रूप में देखते हैं बस इतना ही है उनका अभिप्राय कि निर्गुण प्रकाशक है जो हमारी बुद्धि जो हमारे ये सारा दृश्य है प्रकाशक मानी ये प्रकाशक में भी जो कर्ता कारक में प्रत्यय है ना ये भी गौण प्रयोगी है प्रकाशक का अभिप्राय भी वहां पर प्रकाश मात्र है प्रकाश क्रिया का करने वाला हाँ तो ठीक है ना इसीलिए तो कह रहे हैं कि नात्यंत विरूप है नात्यंत स्वरूप है उसका अंतर है इस गुणों का जो प्रकाश है एक तो बुद्धि में भी प्रकाश है और एक दृष्टा के अंदर भी प्रकाश है पर इन दो हाँ तो मैं ये कह रहा हूं निर्गुण का प्रकाश और बुद्धि का प्रकाश ये समान है और विरूप भी है अंतर करके बता रहे हैं ना अंतर करके बता रहे पर वो प्रकृति के जो गुण हैं वो क्षण क्षण में परिवर्तित होते हैं कोई भी बुद्धि का जो प्रकाश है ना कितनी भी एकाग्र अवस्था में हमारी बुद्धि चली जाए कितनी चरम अवस्था में भी तो भी हमारी बुद्धि का वो जो प्रकाश है ना वो टूटता टूटता है खंडित प्रकाश है ऐसा नहीं कि वो प्रकाश एकदम से ऐसे चलता है कितनी भी स्थिर हो जाए बुद्धि हमारी एकाग्रता की चरम अवस्था में तो भी वो जो प्रकाश है बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश है वो एक बार उदय होता है एक बार लीन होता है उदय होता है लीन होता है ऐसे चलता है वो क्षण क्षण में चलता है निर्गुण का जो प्रकाश है वो एक रस है और बुद्धि का प्रकाश सादी शांत है निर्गुण का प्रकाश अनादि अनंत है ये अंतर है इन दोनों में निर्गुण का प्रकाश अनादि अनंत है बुद्धि का प्रकाश सादी शांत है गुरु जी वो तो सापेक्ष कह रहे हैं ना बुद्धि का गुण जो है परिवर्तनशील है वो अपरिवर्तनशील है इस सापेक्ष बोल रहे हैं ना बुद्धि में जो गुण है सत्व रजस तमस तीन गुणों का मेल ही तो बुद्धि अपने गुण क्या है बस वही प्रकाश प्रकाश ही रूप है बस चिन्मय उसको तो ठीक है आत्मा के स्वाभाविक गुण तो विद्यमान रहेंगे रहेंगे कहीं भी किसी भी अवस्था में केवल विषय रहित ये जो जिनको हम आत्मा का गुण कह रहे हैं ना जैसे इच्छा कर रहे हैं द्वेष कर रहे हैं इसका आधार अप्रेटस जो है ना सांख्य के अनुसार बुद्धि है उस बुद्धि को प्रकाशित निर्गुण कर रहा है इसका जो आधार है इसका जो अप्रेटस है वो प्रकृति है गुरु जी इसका मतलब ये सार निकला कि जो एक जीवात्मा है उसके जो शरीर धारण कर रखा है वो अभी सगुण अवस्था में है साथ में उसका जो निर्गुण अवस्था का जो गुण है वो भी है जब बुद्धिया जो उसका प्रकाशक है शरीर में, जब उसको हम रोक देते हैं तो निर्गुण प्रकाशक को रोक देते, बुद्धि से हमें जो ज्ञान हो रहा है वो जो ज्ञान हो रहा है उस प्रकाश को जब हम रोकते हैं, बुद्धि से जो ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है उसको जब रोक देते हैं, ये ठीक है, तो निर्गुण जो है उस वो रह जाता है, वो रह जाता है और उसी का प्रकाश हमें अवस्थित मिलता है। यही निर्गुण में स्थिति है, निर्गुण की अवस्था यही स्थिति में रहना चाहिए। नहीं, यही समाधि है, यही निर्गुण की स्थिति है, संप्रज्ञात समाधि है, यही निर्गुण में स्थिति है। तो ये जो एक सगुण वहाँ पे ईश्वर शब्द लिखे हैं आप, वो सगुण करता क्या है फिर? सृष्टि रचना, सृष्टि रचना सगुण कर रहा है, सगुण कर रहा है ये सृष्टि रचना, और उसका गुण इतना, उसका ज्ञान उसके साथ जो निर्गुण है ना जी, ये निर्गुण यहाँ भी है जी, ये निर्गुण यहाँ भी है जी, ये जो निर्गुण है ये ईश्वर के साथ भी निर्गुण संबद्ध है, वही निर्गुण यहाँ भी है, संबद्ध है गुरुजी, तो वो जो प्रश्न आप लोग आचार्य जी ने स्वीकार किया, वो प्रश्न जो एकत्व और अनेकत्व, वो प्रश्न ही बनेगा, ये निर्गुण अनंत है या निर्गुण एक ही है, चेतन एक है या अनेक है, ये निर्गुण एक है या अनेक है? हाँ तो चेत चेतन चिन्ह मात्र है ना, तो वो एक है, माने एक ईश्वर के साथ एक निर्गुण, एक जीव के साथ एक निर्गुण, या एक ही निर्गुण सबको प्रकाशित कर रहा है, जैसे एक सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है, तो एक ही चेतन एक ही निर्गुण वो हर बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, हर ये ईश्वर की, ईश्वर के पास जो बुद्धि है ना मैं शास्त्रार्थ करना, मैं तो पहले ही अपना लिमिटेशंस के मैं अपनी जानता हूं, हैं? तो आए भी धन्यवाद अच्छे से, उसी को तो देना ही था ना, इन्होंने ये चुन लिया तो बच्चा वहां इनके पास आ गया, तो दीपक जी को उधर कर लेते। हाँ दीपक जी तो वो है ना, दीपक जी तो त्रैतवादी है, उनको रखो दूसरी श्रेणी में, मैंने उनको इसी पक्ष में उधर कर लेते तो गुरु जी ये सब चर्चा हो गई, अब ये जो आत्मा की जो गति बता रहे हैं, तो ये जो निर्गुण अवस्था में जो है उसकी गति के लिए बता रहे हैं, ये माने यहाँ पे आत्मा की प्राप्ति कैसे, निर्गुण की प्राप्ति कैसे हो, इस चीज को कहना चाह रहे हैं, या फिर ईश्वर को भी मैं निर्गुण जैसा ही है, ये भी हाँ जी, ये भी निर्गुण जैसा ही है, लिखा भी है ये स्वामी है जी, इसीलिए हाँ ये भी हाँ जी, तो एकत्व हो जाएगा फिर, ये जिस स्थिति में हम जी रहे हैं ना, वो यहाँ पर जी रहे हैं और यहाँ पहुंचना है या यहाँ पहुंचना है, दोनों में से एक में पहुंच गए तो काम बन गया। नहीं अब भी निर्गुण है ये, वो माने वो सगुण होते हुए भी वो गुणों के बंधन में नहीं, इस अर्थ में उसको निर्गुण बोल रहा हूं मैं, दूसरे अर्थ में बोल रहा हूं, निर्गुण का अर्थ एक तो ये है जो यहां लिखा है, दूसरा ये ईश्वर को निर्गुण इसलिए कह रहा हूं कि वो गुण, निर्गुण दो अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, एक तो बिल्कुल प्रकृति के धर्मों से रहित, एक प्रकृति के धर्मों पर पूरा नियंत्रण, तो ईश्वर जो है प्रकृति के धर्मों पर पूरा नियंत्रण है, उसका पूरा अधिकार है, वसित्व है, इसलिए सगुण होते हुए भी वो निर्गुण की तरह रहता है। तो गुरु जी आप ये भेद करना चाह रहे हैं कि जो शरीर है, शरीर में जो बुद्धि से जो ज्ञान हो रहा है, वो तो सगुण के वो सामर्थ्य से हमें आ रहा है, वो जो इसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं उसको देख रहे हैं, और जो एक स्थिर अवस्था में जो हमें प्रकाश होता है ज्ञान होता है वो उसका खुद का है, इस तरह माने वो जो जितना भी हमारे अंदर जो ज्ञान होता है वो तो हमारे को प्रकृति के साथ जुड़ करके ही होता है, बुद्धि के बिना हम कैसे देखेंगे किसी भी नहीं बुद्धि को, तो वही मैं कह रहा हूँ जो बुद्धि से हमें जो प्रकृति का जो ज्ञान हो रहा है वो सगुण जो ईश्वर जो कह रहे हैं उसके सामर्थ्य से हमें हो रहा है, ये माने कितनी भी बात कर लो शब्दों से परे है, उससे उसको हम शब्दों से पकड़ना चाह रहे हैं तो कैसे पकड़ सकते हैं शब्दों से, नहीं जैसे बुद्धि प्रकृति का गुण है गुरु जी बताए हैं, क्या कह रहे आपके विचार विचारों से निर्गुण रूप में मैं फंस जाऊं, मेरे को डर लग रहा है कि मैं भी कभी निर्गुण बन जाऊं सुनते सुनते बाजार में जाएंगे तो निर्गुण चीजों को ही खरीदते रहेंगे वो तो कह रहे जाना निर्गुण अवस्था पूछ गए तो अच्छी बात है इसकी अपेक्षा टॉपिक को लेकर के बस बात चल रही है नहीं अच्छा एक दिन तो हो ही गया एक दिन तो हो गया तीन दिन किस लिए एक दिन तो हो लिया तीन दिन की क्या चाहे सारी जिंदगी चला लो मैं तो और क्या चलाते रहेंगे चेता जी तो मार्ग से हट ही गए हैं ओम हाँ